To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wytyczne do unijnych negocjacji z Londynem przyjęte. 27 państw mówiło jednym głosem, podkreślają premier Beata Szydło i szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Były strzały i eksplozje. Obserwatorzy OBWE w Donbasie znów znaleźli się w zagrażających życiu sytuacjach. Tramwaj ponownie połączył francuski Strasburg i niemiecki Kel. Mostem przez Ren przejechał po 72 latach. Przywódcy 27 unijnych państw gotowi do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie warunków jej wyjścia ze wspólnoty. Wytyczne do rozmów z Londynem liderzy państw Unii przyjęli jednomyślnie po około 30 minutach od rozpoczęcia rozmów. Na zakończenie szczytu w Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk podkreślał, że 27 krajów chce jak najszybciej zakończyć negocjacje w sprawie Brexitu dotyczące praw ich obywateli mieszkających na wyspach. Stała się rzecz bardzo ważna z punktu widzenia także kilkuset tysięcy naszych rodaków mieszkających w Anglii. Wszystkie 27 państw, chociaż przecież mają różne interesy, przyjęło jako swój priorytet. Prawa obywateli będziemy chcieli oczywiście jak najszybciej skończyć ten fragment naszych negocjacji, a więc maksimum gwarancji dla praw obywateli Unii Europejskiej, którzy rezydują w Wielkiej Brytanii. Priorytetem w rokowaniach ma być zagwarantowanie praw Europejczykom na wyspach, a także zapewnienie, że Londyn będzie wpłacał składki do obecnego unijnego budżetu. W tych sprawach 27 krajów zamanifestowało jedność, mówiła premier Beata Szydło. Wszyscy podkreślali, że jest jedność, że udało się wypracować ten dokument i mam nadzieję, że tak szybkie przez pana przewodniczącego Tuska zaproponowanie przyjęcia tego dokumentu od razu, zaraz, bez dyskusji było spowodowane tylko i wyłącznie chęcią świętowania i cieszenia się, że ten dokument został dobrze wcześniej przygotowany. Rokowania prawdopodobnie rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca po przedterminowych wyborach parlamentarnych na wyspach. Negocjacje Unii z Londynem będą trwały około półtora roku. 29 marca 2019 roku Wielka Brytania ma być już poza wspólnotą. Kolejne incydenty na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie. Znów zagrożone były patrole misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W obwodzie ługańskim w pobliżu obserwatorów OBWE strzelano, doszło też do eksplozji. Jak informują służby prasowe specjalnej misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie, w okolicy miejscowości Kruta Hora, w pobliżu patrolu złożonego z 5 obserwatorów misji, ktoś otworzył ogień z broni strzeleckiej. Z kolei w okolicach miejscowości Mołodiżne doszło do wybuchu w pobliżu 6-osobowego patrolu OBWE. Jak oceniają obserwatorzy, eksplozja miała miejsce kilkadziesiąt metrów od samochodów misji. W obu przypadkach nikomu z obserwatorów nic się nie stało. W zeszłą niedzielę również na terenach kontrolowanych przez separatystów z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej doszło do wybuchu miny pod samochodem, którym podróżowali obserwatorzy. Zginął wówczas jeden przedstawiciel misji, a dwoje zostało rannych. OBWE ocenia, że nie było to przypadkowe zdarzenie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To już ostatni dzwonek, by złożyć PIT. Mamy czas do 2 maja. Jeżeli ktoś nie zdążył wybrać się do Urzędu Skarbowego, może wysłać wniosek pocztą lub wypełnić przez internet. To najszybszy sposób rozliczenia się z podatku. Podpisem na takim wniosku jest kwota przychodu z zeszłorocznego zeznania. Jeżeli podatnik nie rozliczy się na czas, czekają go konsekwencje, mówi Ewa Tarnowska-Wolańska ze Skarbówki. Niezłożenie zeznania w terminie jest traktowane, w zależności od tego, czy jednak złożymy, czy nie, traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Także należy się liczyć z konsekwencjami. Możemy zostać potraktowani jako naruszenie właśnie z kodeksu karno-skarbowego. Za zaległość podatkową naliczane są odsetki. Mandaty dla spóźnielskich zaczynają się od 200 zł. Po 72 latach tramwaj znów połączył francuski Strasburg z niemieckim Kel. Ostatni raz przez historyczny most na Renie przejechał po wyzwoleniu francuskiego miasta spod nazistowskiej okupacji podczas II wojny światowej. Dwa błękitne wagony udekorowano flagami Francji i Niemiec w pierwszym kursie z liczącego 275 tysięcy mieszkańców Strasburga do 35-tysięcznego Kel wzięli udział politycy, przedsiębiorcy i dziennikarze z obu krajów. Jedna z francuskich gazet napisała, że linia będzie miała duże powodzenie, zwłaszcza wśród palaczy. Paczka papierosów po niemieckiej stronie Renu jest o euro tańsza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy mglisto i zimno, od minus 1 stopnia do plus 2. Jutro poprawa pogody w całym kraju. Sporo słońca, tylko na wschodzie możliwy przelotny deszcz i od 10 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara?

częstotliwość nie jest ustalona, ale myślę, że co najmniej dwa razy do roku ten akurat utwór w liście osobistej pojawić się powinien. Za chwilę rozmowa z Michałem Urbaniakiem. Jedna z dwóch, które przeprowadziłem w ostatnim tygodniu, ta druga dopiero w liście osobistej w przyszłą sobotę, bo i tematy różne. Teraz wprowadzenie muzyczne. Thank you. gościem jest Michał Urbaniak. Na początek chciałem cię zapytać, czy zgadzasz się z tezą, że wyobrażenie sobie kontekstu pojawienia się jazzu w Polsce 60 lat temu współcześnie jest prawie niemożliwe. To, co wówczas się zdarzyło, jaki to był impact, jakie to było na wielu płaszczyznach, zahaczających nawet o pewnie socjologię i parę innych rzeczy, wydarzenie, z dzisiejszej perspektywy kogoś, kto nie przeżył tego, jest strasznie trudne do wyobrażenia. To jest bardzo trudne do wyobrażenia. W pewnym sensie młodzi hip-hopowcy mają to gdzieś, ale to jest namiastka tego. Wtedy to był protest generalny i zmowa i totalne dążenie do wolności, do otwarcia granic, do wydobycia się stąd i tak dalej. To strasznie mocne było. Gdyby nawet nie chodziło o granice w sensie dosłownym, bo one jeszcze przez jakiś czas niestety istniały, to granice mentalne wtedy pękały. I zastanawiam się, czy władze, zgadzając się na pierwszy, a potem drugi, to jest właśnie 60 lat temu, festiwal jazzowy, do końca zdawały sobie sprawę, na co się zgadzają. Bo to była tama nie do zatrzymania trochę potem. Oczywiście, że tak. Pamiętam, z Ministerstwa Kultury poszła wiadomość, że skoro młodzież naprawdę tak szaleje, bo rock'n'rolla, pamiętajmy, nie było rock'n'rolla, jazz był rock'n'rollem tamtych czasów, czyli był najpopularniejszą muzyką. Tańczyło się, zresztą uważam, że niedługo będziemy z powrotem tańczyć do jazzu, ale to jest inny temat. I Ministerstwa Kultury przyszła taka po prostu konkluzja. Skoro młodzież rzeczywiście słucha tej muzyki, to niech się słuchają, to może dzięki temu, że słuchają w ogóle jakiejś muzyki, to może potem dojrzeją i zmądrzeją i zaczną słuchać poważnej muzyki. Będziemy mieli ludzi słuchających pięknej, prawdziwej muzyki w filharmonii. Pewnie parę rzeczy się wtedy złożyło, bo mieliśmy czasy odwilży w Polsce, bo przecież jazz był wówczas kojarzony mocno jednak z Ameryką, a tu się nagle nawet pojawił Willis Conover w Polsce. No i nie tylko się pojawił, ale pojawił się w towarzystwie paru osób w całej wschodniej Europie i Departament Stanu zrobił konkurs na najlepszy zespół za żelazną kurtyną. No i mieliśmy to szczęście ze Zbyszkiem, że Andrzej Trzaskowski nas zesłał i to było tak niesamowite. Zresztą jesteśmy tutaj w studiu, to się wszystko odbywało tutaj i w okolicach. Tutaj nagrywaliśmy, pracowaliśmy jako jazz rockers, co miesiąc nagrywaliśmy muzykę dla radia, na etacie normalnie, muzykę jazzową. No i ten wyjazd do Stanów, który właśnie został zorganizowany przez Departament Stanu, wygraliśmy po prostu konkurs na najlepszy zespół za żelazną kurtyną. To było wszystko niesamowite, to wszystko bajka. Myślę, że w historii Departamentu Stanu USA to była najbardziej udana piąta kolumna, bo po pierwsze jakby uderzeniu ponadczasowym, bardzo długotrwałym, i ona też kruszyła mur berliński. Absolutnie tak. I wszyscy się uczyliśmy jazzu, słuchając Willis Conovera po nocach. Ja miałem na adapterze takim, jakieś melodię, czy coś tam się nazywało. Miałem taką nakładkę NRD-owską z taśmą i taki jęczący pseudomagnetofon, na który się nagrywało i w nocy się słuchało i nagrywało, a potem w ciągu dnia się uczyło na tym, ćwiczyło i tak dalej. O tym, żeby do nas przyjechali wykonawcy z czołówki muzyki, nie wiem, rockowej, popularnej, rozrywkowej, jakiej tam nazwiemy, to mogliśmy wtedy wówczas pomarzyć, a na Jazz Jamboree mieliśmy naprawdę gigantów ówczesnych jazzu. Absolutnie, no pamiętam, pierwszy zespół to był Dave Brubeck, potem New York Jazz Quartet, no Glenn Miller jeszcze był na stadionie w Widzewie, gdzie przez płot trzeba było przechodzić, żeby się dostać na ten koncert. Niesamowite. W ogóle to wspomnienia są niesamowite. I mi się wydaje, że gdyby ktoś chciał to z nowszej generacji opisać, czy zrobić film, czy coś, to by nawet zapach to wszystko miało. Kontekst, który się rozciąga na coś, co jest niemierzalne, niedotykalne i nie do zdefiniowania, tak jeżeli się wówczas nie było. Fajnie powiedziałeś, zapach. Oddychaliście wówczas jazzem, tak, i mieliście dla siebie prywatny, wolny świat, mimo wszystkiego, co było za oknem. Tak, i udawaliśmy, że jesteśmy Amerykanie i mówimy do siebie po angielsku, cytując ze złą wymową tytuły utworów, które graliśmy tam. To będzie teraz Misbehaving, Tiger Rag i tak dalej. nad Wisłą mazowieckie. Stokrotki, fiołki i gatrzejce. Zielone wiechy nad Warszawą, wyciste nad domami wieńce. Kwiaty z nadodry gąszcz róże, stukolorowe, góra pamięć. Parka Szczecina i Opola, w małych ogródkach pod Wrocławiem. Lubelskie, bujne winogrady, gdzie wanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą, nad Białbugiem, wspierane w słońcu, życie na Żywcu. Kwiaty nad Wisłą, nad Białbugiem, wspierane w słońcu. bombardą i milicą. Zbigniew Namysłowski i Michał Urbaniak w różnych konfiguracjach. Najpierw Kujawia Goes Funky, kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego w wersji z płyty Fusion 3 Michała Urbaniaka. A na tej płycie Niemen Enigmatic spotkali się też podczas sesji nagraniowych w jednym studio. To teraz będzie okazja, żeby to wszystko powspominać, bo przed nami seria koncertów, początek w połowie maja w Teatrze Roma, 15. Nazywa się to Giganci Jazzu, ale nieważne jak się nazywa. Sam przed chwilą wyschnąłeś, że nawet chyba dokładnie nie pamiętasz, kiedy ostatni raz grałeś z Namysłowskim na jednej scenie, tak? No właśnie, w 77 roku nagraliśmy płytę. A płyta parę miesięcy temu gdzieś się ukazała u mnie gdzieś i puściłem. Był taki piękny utwór. Mówię, co się dzieje u Zbyszka? Dawno się nie widzieliśmy. Kilkadziesiąt lat na pewno nie graliśmy razem, a raz się widzieliśmy. I to sprowokowało to, że miesiąc temu mieliśmy próbę, czy tam trzy tygodnie temu ze Zbyszkiem i graliśmy razem z jego zespołem. I właśnie tam będziemy wykonywać Jasmine Lady, który uważam jeden z najpiękniejszych utworów, jakie w ogóle słyszałem. Genialna kompozycja. Trochę zazdroszczę tego, że najciekawsze opowieści będą w garderobie, bo będziecie pewnie wspominać ostatnie 60 lat, prawda? No, a macie co wspominać? Może jakąś pluskwę tam trzeba będzie się instalować. Z całą pewnością nie byłby to zły pomysł, żeby spisać wasze wspomnienia. Oprócz pana Zbigniewa i ciebie, zespół Laboratorium, no i Jan Ptaszyn, w oficjalnym komunikacie w specjalnej roli. Domyślam się, że będzie trochę mistrzem ceremonii też, tak? Tak. A poza tym będzie tam bardzo, bardzo młody zespół, za którym strasznie kibicuję. EABS. Grający program komedy, w którym wziąłem udział, i to dla mnie bardzo nostalgiczne i bardzo przeżywam tą współpracę z nimi. Natomiast i w ogóle wspomnienia na tych, które są z komedy. Natomiast oni jako młodzi dwudziestoparolatkowie grają komedę po swojemu, ale nawiązują do tradycji, czyli możemy usłyszeć akustyczne piano i za chwilę są bity, DJ i rap. I to jest najbardziej fantastyczne chyba w jazzowej tradycji, że jest otwarta, a nie zamknięta. I ja nie wiem, to pewnie jest być może trochę przypadek, ale symbolicznie tak się złożyło, że w momencie, kiedy rusza ta trasa i kiedy obchodzimy ten okrągły 60. okrągłą rocznicę, kontynuuje się w zupełnie innych warunkach w nowej rzeczywistości seria Polish Jazz i najpierw Zbigniew Namysłowski, a potem zupełnie młody 22-letni Kuba Więcek, że to żyje, że no to tak. Nie są tylko nostalgiczne wspomnienia. Te nie. To będziecie mieli w garderobie, ale na scenie jest żywa muzyka. Tak, żywa i dzisiejsza muzyka. To nie ma wątpliwości, bo niektóra muzyka cytowana z tamtych czasów dla nowej generacji jest to muzyka aktualna i nowa. Jazz nigdzie nie zginął i jazz nigdy nie zginie. Zresztą jest taka anegdota w Nowym Jorku, że ktoś mówi jazz is back, prowokująco. Czyli jazz wrócił. No to odpowiedź oczywista jest nigdy, nigdzie nie poszedł. A dla nowej generacji, która czuje rytm, granie jazzu jest dużo wspaniałą frajdą, dlatego że naprawdę jazz się gra właściwie i porządnie i z rytmem, czego nie zawsze o czym wiedzieliśmy wtedy, kiedy wtedy tworzyliśmy to. To pod tytułem dla serii koncertu Giganci Jazzu, który przejdzie przez Polskę od Teatru Roma w Warszawie do końca tego roku przez główne miasta Polski. Pod tytułem może być tytuł ostatniej płyty Zbigniewa Namysłowskiego Polish Jazz. Yes. I życzę serdecznie, żeby spełniło się proroctwo Michała Urbaniaka, że już niedługo będziemy tańczyć do muzyki jazzowej. Wszyscy. Tak jest. Michał Urbaniak, jeden z gigantów jazzu. Dziękuję. Jeden z gigantów jazzu, Zbigniew Namysłowski. To jest utwór, który otwiera 77. wolumen serii Polish Jazz. Płytę pana Zbigniewa Polish Jazz Yes. Przypomnę, że 78. wolumen to przywołany przeze mnie w rozmowie z Michałem Urbaniakiem Kuba Więcek i jego trio wystąpi w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w ramach listy osobistej od 21 w dniu otwartym Trójki, czyli 13 maja. Wracamy teraz do Herbiego Hancocka i muzyki z filmu Powiększenie Antonioniego. Ten temat ma swoją niezwykłą historię. Nie było nigdy tajemnicą, że współpraca Herbiego Hancocka i reżysera filmu Powiększenie Michelangelo Antonioniego nie układała się najlepiej. Bardzo często skomponowane przez Hancocka tematy trafiały na półkę. Tak było także z tym. Miał tytuł, który odnosił się do pewnej kwestii wypowiedzianej przez Davida Hemmingsa, grającego główną rolę męską w filmie Bring Down the Birds. Powiem od razu, że nie chodzi tutaj o ornitologię. Utwór trafił na półkę, Hancock o nim zapomniał, po czym jakieś 30 lat później zdziwił się bardzo, kiedy na jego konto bankowe zaczęły wpływać tantiemy w dość pokaźnej ilości. Okazało się, że ten temat został wykorzystany w zupełnie innym utworze, który zdobył ogromną popularność. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my cricketish wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Well,